صالح نے کہا، اے میری قوم کے لوگو، تم بھلائی کی طلب سے پہلے برائی کی طلب میں کیوں جلدی کر رہے ہو؟ تم اللہ سے گناہوں کی بخشش کیوں طلب نہیں کرتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے؟